Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttaqin ve imamul mucahidin ve imamul muvahhidin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, büyükler büyük sözler ederler. O büyüklerden biri, Bismillah her hayrın başıdır, biz dahi onunla başları söze demiştir. Gerçekten Bismillah her hayrın başıdır. Çünkü Bismillah diyen biri, bir şeyi Allah'a bağlamış olur. O besmelenin önündeki B harfi ceri var ya, biz onu Türkçe'de ile diye çeviririz en basit anlamıyla. Ama cümlede geçtiği yerde farklı bir anlam da kazanabilir. O B harfi ceri şunu dedirtir sahibine. Ben ne yapıyorsam, ne yapmak istiyorsam, ne yapma arzusundaysam, o yapma arzusunda olduğum şeyi de, yaptığım şeyi de Allah'ın namına ve adına yapıyorum. Aslında her besmele bir iddiadır. Ben Allah adına ve Allah namına yürüyorum diyen biri bir iddia ortaya koymuştur. İspat ise besmeleden sonra gelen amellerde gizlidir. Madem böyledir ki bundan başka bir yol da yoktur, Allah Resulü de besmelesiz her iş güdüktür, bereketsizdir buyurmuştur. Biz de besmeleden başka bir iş yapıp ortaya koyabilir miyiz? Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve arkasına ekliyoruz. Ya Rabbi, bizi bu iddianın altında ezme. Ya Rabbi, senin adına ve senin namına çıktığımız bu yolda, senin adına ve senin namına yakışmayacak amellerin sahibi kılma. Ya Rabbi, besmeleye yaslanıp da, söz ile bunu dile getirip de, öz ile bunu yalanlayanlardan bizi etme. Ya Rabbi, son nefesimize kadar yapacağımız her işi sana bağlayarak, seni memnun ederek, seni hoşnut ederek yapmayı bizlere nasip eyle. Amin, amin, amin. Evet dostlar, uzun bir aradan sonra elhamdülillah Rabbim yeniden bizleri kavuşturdu. Aynı caddede seyahat etmenin güzelliğidir bu aslında. Eğer caddelerimiz aynı olmasaydı ne siz beni görürdünüz ne ben sizi görürdüm. Ama aynı caddede yürüdüğümüz için yollar bir daha kesişti. Hamdolsun, bu şükredecek, hamd edecek çok büyük bir şeydir. Elhamdülillah şu ana kadar sabit kadem olmuşuz ki buralardayız. Ama bu demek değildir ki yarınımız için bir garantimiz var. Her gün aslında son güne kadar yürüyüşümüzde de sabit kadem üzere olmanın gayret ve mücadelesini vermek zorundayız. Sizi bilmem ama ben inanın ki sizi özledim. 4 ay çok uzun bir süre. Özlemem kürsüleri özlememden değildir. İçinizde dostlar bilir. Çok fazla kürsü hayranı değilim. Buraları da işgal ettiğimi de bilirim. Ama ne yapalım ki adamsızlıktan böyle olmuştur. Allah inşallah buraların gerçek sahiplerine bizleri kavuştursun da biz de onların dizlerinin dibinde birer talebe olalım. En güzeli de odur. En güzeli talip olmaktır. Talebe olmaktır. Allah böyle yaşatsın. İnşallah hayatımızı da hep böyle devam ettirsin. Ama buralara alışan, yani sözü kürsülerden söylemeye alışan insanlar için buralardan mahrum kalmak da çok zordur. Bazen bazı sözler vardır, en yakınınıza söylersiniz. Dostunuza, arkadaşınıza, eşinize paylaşırsınız. Ama bazen bazı sözler vardır, kimselerle paylaşamazsınız. Ancak böyle umuma konuşursunuz, umum içerisinde o sözü anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Eğer sözü siz samimi söylemişseniz sadece burada da kalmaz, Allah bir zaman gerçek sahiplerine ulaştırır. Onun için biz hatiplerin hatibi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu öğrendik. Tam söz gerçek manada muhataplara söylenmez. O konuşmalarında, o mübarek sözlerinde, onun mübarek lisanından çıkan sözlerde hepsini muhatapları anlamış mıdır? Hayır. Bazen anlamamışlardır. Anlamadıklarını Efendimiz de biliyordu. Gün gelecek bunlar değil, bunlardan sonra gelecekler benim bu sözlerimi anlayacaklardır diye Efendimiz bazı sözleri irad buyurmuştur. Hatırlayın mesela Allah Resulü'nün son hutbesini. Uzunca bir hutbedir. Uzunca ve kamil bir mesaj yüklü hutbedir o son hutbe. Efendimiz o hutbeyi irad ettikten sonra 10 küsur gün ancak yaşamış, sonra bu dünyaya veda etmiştir. Tam sayıyı bilemiyoruz. Allah Resulü'nü dinleyen sahabi sayısı kaçtı o son hutbede ama inanın ki 1000'in üzerindeydi. Allah Resulü 1000'in üzerindeki muhatap kitlesine bir şeyler söylüyor. Sözün bir noktası şuraya geliyor. Diyor ki Efendimiz, Allah bir kuluna dünya nimetlerini mi istersin, ahireti mi tercih edersin diye sordu. Muhayyer bıraktı, o kul ahireti seçti. Bu sözü 1000 kişi dinledi ama 1 kişi anladı. O anlayan da hıçkırıklara boğuldu. İnsanlar şaşırdılar. O ağlayan zata baktılar. Ağlayan zat Allah Resulü'nün sağının adamı olan Ebu Bekir'den başkası değildi. Niye ağladığını anlamamışlardı. Ama Efendimiz anlamıştı. Allah Resulü onun anladığını anladığı için mescide bakan bütün kapılar kapansın, bir Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın demişti. Çünkü o biliyordu ki o hıçkırıkların sahibi o sözde yatan mesajı anlamıştı. Mesaj neydi? Efendimiz aslında vedalaşıyordu. Peki açıkça o günkü muhataplarına ben gidiyorum elveda deseydi olmaz mıydı? Hayır, olmazdı. Hatiplik buydu işte. O sözü ancak böyle söyleyebilirdi. Bu kadarını söyleyebilirdi. Anlayan anlar, anlamayan anlamazdı. İşte biz de ondan öğrendiğimizi yapıyoruz. Buralara gelmemiz dostlar, sadece bir ders yapmak değil, yüreklerimizdeki fırtınaları dindirmek, acılara ortak aramak, beraber iş yapacak insanlarla el ele yürümek, söylenmeyecek nice meseleleri kapalı bir biçimde söyleyip muhataplarına göndermek ve hepsinden önemlisi bir emanet ve namus olan sözü asli sahiplerine ulaştırmaktır. Ben 4 ay burada biriktirdim. Şimdi size anlatacağım. Anlatarak aslında o emanete ihanet etmediğimi Allah'ı şahit kılarak söyleyeceğim. Gerisi mi? Gerisi size kalmış. Sözü alırsınız. İster bu kulağınızdan alır, bu kulağınızdan çıkarırsınız. İster bu ben değilim ki. Ben bu sözün, bu işin muhatabı değilim der, muhatap olmazsınız. İster arkadaşımız çok mübalağalı konuşuyor. Onlar nerede, biz nerede der, hiç kendinizin üzerinize almazsınız. İster konuşulanları burada bırakırsınız, kapıdan çıkarken sözler bu mecliste kalır, unutuluverir. İster de alır, götürür, yaşar, yaşatırsınız. O sizin bileceğiniz şey. Allah bize de, size de dostlar, söze sadık kalmayı nasip etsin. Ne bana ihanet ettirsin, ne size ihanet ettirsin. İnşallah hepimiz sadıklardan olalım da, sadıklarla beraber olalım. Ahirette de onlarla beraber olma gibi bir mükafatı elde edelim. İnşallah dostlar. Evet, Nebevi medrese, Suffa diyeceğiz. Önemli bir konu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle Medine'deki eğitim ve öğretim faaliyetine, hatta bizim eskimez lisanımızla talim ve terbiyeye ait şeyler anlamaya, dinlemeye çalışacağız. Suffa'nın oluşum sürecinden bahsedeceğiz. İşi ta Akabe'nin öncesinden başlatıp Yesrib'i Medine kılan özelliklerden bahsedeceğiz. Suffa'nın Efendimiz dışındaki muallimlerinden bahsedeceğiz. Oradaki talebelerden bahsedeceğiz ve daha nice nice konulardan bahsedeceğiz. Ama ben bugün bunlara girmeyeceğim. Bunları bir dahaki derse bırakacağım. Bugün çok ihmal ettiğimiz ama olmazsa olmaz olan bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Madem bugün ilk ders, madem mukaddime, madem ön söz, o zaman ön sözü işin bidayetine uygun bir mesajla yürütmeye çalışalım. Ki bizler de yolculuğumuzu doğru bir biçimde yapmış olalım. Öyle bir meseleden bahsedeceğim ki sizlere dostlar, bu bahsettiğim mesele dinin üçte biridir. Eğer dinin ameli boyutu üç meseleye ayrılırsa, bugün bizim anlatacağımız mesele bunların birincisidir. Öyle bir meseleden bahsedeceğiz ki, ameli boyuttan söyledik ya, işlediğimiz her ameli amel defterimize yazılmış bir sıfır olarak kabul edin. Namazlar kıldık sıfır, hac yaptık sıfır, cihat yaptık sıfır, emri bil maruf nehi anil münker yaptık sıfır. Ve defter sıfırlarla doldu, şöyle kabardı. Eğer biz o sıfırların başına bir rakamı eklemesek, bu defter ağzına kadar sıfır dolsa bir kıymeti var mı? Sıfır, sıfırdır. Sıfır rakam bile değildir, gücenmesin ama ancak öncesindeki bir rakamla sıfır kıymet kazanır. Sayın deyin çocuklarınıza sayıyı. Bakın işi sıfırdan mı başlatırlar, birden mi başlatırlar? Çocuk bile bilir ki sıfır sıfırdır. Birden başlar, ona kadar sayar. İşte bugün bizim anlatacağımız mevzu dostlar, amel defterlerin biridir. O biri koyduğunuz anda işlediğiniz sıfırların bir kıymeti olacak. Eğer bir sıfırınız varsa 10 olacak, 2 sıfırınız varsa 100 olacak, 3 sıfırınız varsa 1000 olacak, belki trilyon olacak. Ama o yoksa bu defter ağır bile olsa değersiz olacak. İşte bizim bahsedeceğimiz mesele böyle bir mesele. Yine büyüklerden bir söz aktarayım, öyle geçeyim. Bu toprakların yetiştirdiği büyük bir değerdir o. Üstattır, gerçekten üstattır. İşte öylelerinin yanında başkalarına üstat denmez. Onlar varsa üstat onlardır. Üstad Bediüzzaman der ki, 40 yıllık hayatımda 30 yıllık tahsilimde 4 kelime, 4 kelam öğrendim. Demek ki üstad bunu söylerken herhalde ruhi olgunluk yaşı olan 40'a varmış ömrü. Ve bunu derken böyle diyor. 4 kelam, 4 kelime öğrendim. Bu 4 kelimeden bir tanesi bizim işleyeceğimiz mevzudur. Nedir biliyor musunuz? Üstadın öğrendiklerini söyleyeyim. İsim, mana, niyet, nazar. Biz niyeti işleyeceğiz. Niyet diyeceğiz. Ve bugünkü dersimizde niyet muhasebesini işleyeceğiz. Madem amellere değer katan niyettir, eğer niyet selim değilse işlenen amel sıfırdır. Madem biz de bir yürüyüşe çıkmışız, Nebevi medreseyi anlayacağız. Oradan bu çağa izler taşımanın gayret ve çabasını vereceğiz. O halde bizim de en başa alacağımız mesele niyet olmalıdır. Aslında bu bir İslami gelenektir biliyor musunuz? Bakın hadis kitaplarımıza ilk hadis olarak niyet hadisini görürsünüz. Bukhari'nin o muhteşem eserini açın. İlk konu bedi'il vahidir. Vahyin başlangıcıdır. Vahyin başlangıcı konusuna aslında ilk hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail'le ilk buluşmasını anlatan o olay gelmeliydi. Konu bunu gerektirir. Ama Buhari bunu yapmaz. Bahsinin başlığını Bed'il Vahiy koyar. İlk hadis olarak inneme el amelu bin niyattir. Ameller niyetlere göredir. Niyetlere göre değerlendirilir. Bu çok ilginçtir. Ve bu muhaddislerimizin ilgisini de çekmiştir. Mesela Buhari'nin en büyük şerhi olan İbni Hacer'in Fethul Bari'sinde bu olay irdelenir. Neden imam birinci hadis olarak niyet hadisiyle başladı? Bu konuda çeşitli muhaddislerin görüşleri aktarılır. Ben o görüşlere girmeyeceğim. Ama bilin ki Buhari Bedil Vahide dese ilk başladığı hadis niyet hadisidir. Gelin Buhari'den 420 sene sonra yazılmış muhteşem bir hadis kitabına daha. 420 sene sonra gelmiştir. Buhari'nin vefatı Hicri 256, onun vefatı Hicri 676'dır. Riyazu Salihin, Salihlerin bahçesi, Salihlerin bostanı denen o muhteşem eserin sahibi olan İmam Nevevi de o hadisler mecmuasının ilk başına niyet hadisini yazar. 40 hadis derler İmam Nevevi, yine birinci hadis niyet hadisidir. Ve bu gelenek birçok alimimiz tarafından devam ettirilir. Neden? Çünkü niyet hadisi çok önemlidir dostlar. O kadar önemlidir ki İmam Şafii şunu der. Bu hadis 70 farklı mesele ile alakalıdır. Ve gerçekten böyledir. 70 farklı meseleye delil olarak getirilen bir hadistir. Mesele akaidse, imansa yine delildir. İbadetse delildir. Ahlaksa delildir. Muamelatsa delildir. Böyledir. Bundan dolayı olsa gerek ki yine başka bir hadis kitabının müellifi olan Ebu Davud, bir Müslüman hiç hadis bilmese dört tane hadis bilse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajlarını anlamaya yeter, kafidir der. O dört hadisten bir tanesi olarak bu hadisi sayar. Bir şey söyledim konuşmanın bidayetinde. Konuşacağımız mesele İslam'ın amel boyutunun üçte biridir dedim. Değil mi? Bu çok büyük bir iddia aslında. Bu iddianın sahipleri de ben değilim. Bunu da alimlerimiz söyler. Allah Resulü'nün o kutlu sözlerinden yola çıkarak Efendimizin ısrar ve tekrar ile söylediği sözleri şöyle bir değerlendirirler ve derler ki Efendimizin hadislerinin hülasası şu üç hadistir ve dinin amel boyutu bu üç hadis üzere bina edilmiştir. Üç hadis nedir biliyor musunuz? Birincisi bizim üzerinde duracağımız niyet hadisidir. İkincisi bidat hadisidir. Üçüncüsü hüküm hadisidir. Niyet hadisine geleceğim. Bidat hadisi nedir? Bidat hadisi şu. Efendimiz diyor ki bizim dinimiz üzerine ya da bizim emrimiz üzerine emir olmaz, din olmaz, iş olmaz, olsa da kabul olunmaz. Bu alanda söz söyleme hakkı Allah Resulüne aittir. O söyler, ondan sonra gelenlere, bunlar sahabiler başta olmak üzere, kimse ondan sonra gelenler, onlara da uymaktan başka bir şey düşmez. İşte ikinci hadis bidat hadisidir. Üçüncü hadis hüküm hadisidir. O nedir? Allah Resulü der ki haramlar bellidir, helaller bellidir. İkisinin arasında kalan şeyler ise şüpheli şeylerdir. Yani hüküm beyan edilmemiş şeylerdir. Bir Müslüman şüpheli şeylerden sakınırsa, şuraya dikkat buyurun, dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli şeylerden kaçınırsa dini anladık, ırzını da korumuş olur. Peki Allah Resulü'nün bu sözünden şöyle bir şey çıkarsak yanlış mı olur? Şüpheli şeylerden kendisini beri tutan adam namuslu adamdır. Allah Resulü diyor, biz de böyle anlıyoruz. Bu üç hadis dinin amel boyutunun, bakın ısrarla bunu söylüyorum çünkü iman boyutu farklı bir şey, amel boyutunun esaslarıdır. Ve bu tasnif, benim söylediğim üçlü hadis, Ahmet bin Hanbel'in aktarımıdır. Başka alimlerimiz başka hadisler söylerler. Özellikle kim ne söylerse söylesin, dinin amel boyutuna ait söylenen sözlerin ilki olarak niyet hadisini yazarlar. İşte biz de bu önemden dolayı bu ilk dersimizde bu hadisi anlamaya çalışacağız. Bugün bir Müslümana, en az hadis konusunda, sünnet konusunda bilgisi olan bir Müslümana ne biliyorsun diye sorsanız, bildiği üç hadis varsa bir tanesi bu hadistir. Ameller niyetlere göredir. Ama bu hadis bu kadar değil. Bu bir cümlesi. Arkasından üç cümle daha var. Hadisin tamamı dört cümleden oluşur. Buna benzer bir hadisi yine Buhari, Müslim, Nesai bize naklederler. Sehl İbni Said kanalıyla. O kanaldan gelen rivayet şöyledir. İnneme el amelu bil havatim. Ameller neticelerine göre değerlendirilir. Netice amelin kıymeti ve değeridir. Diğer hadis ameller niyetlere göredir. Biz bu iki hadisi alt alta koyduğumuz zaman şöyle bir neticeye ulaşırız. Eğer bir Müslümanın Müslüman olmasını konuşuyoruz. Muhatabımız Müslümanlardır. Niyet Müslüman için geçerlidir. Eğer muhatap inkarcı biri ise niyeti ne olursa olsun alacağı bellidir. Buradaki meselede muhataplar Müslümanlardır. Eğer bir Müslüman niyeti selimse ameli selim olur. Ameli selim olanın akıbeti de hayır olur. Bu iki hadisin verdiği mesaj bize budur. Peki gelin şu hadisi bir anlayalım. Dört cümleyle beraber. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize ne söylüyor? Bu hadisi bize sahabeden, sahabinin büyüklerinden, Allah Resulü'nün solunun adamı olan Hazreti Ömer nakleder. Naklettiği hadis sayısı 539'dur. Emin olun Hazreti Ömer'in naklettiği en meşhur haber de budur. Öyle ki bazıları bunu mütevatir derecesinde görürler. Gerçi İbn-i Salah Ulumul Hadis'te bu hadisin mütevatir olup olmadığına dair görüşleri toplar. En sonda kanaatinin sahih meşhur olduğunu söyler ama gerçekten de mütevatir derecesine varan bir hadistir. Hazreti Ömer'in naklettiği hadisin dört cümlesini beraberce okuyoruz. 1. İnneme el amelu bin niyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Ya da ameller niyetlere göredir. Ve inneme li kulli imrin ma neve. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Niyeti neyse karşılığı odur. 3. cümle. Femen kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi fe hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise, metinde niyet yok ama biz onu oraya koyabiliriz. Kimin hicretinin niyeti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Ve men kânet hicretuhu ila dünya yusibuha ev yunkihuha fe hicretuhu ma hacere ileyhi. Kimin hicretinin niyeti de dünyalık bir nasip ya da evlenmek istediği bir kadın ise onun da hicreti onadır. Herkese hicretinin karşılığı vardır. Hadis bu. Herkese hicretinin karşılığı vardır. Hadisi dört cümleden okuduğumuzda aslında bir olay üzere nazil olduğunu ya da bir olay üzere daha doğru ifadeyle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanından çıktığını anlayabiliriz. Zaten hadislerde aynen ayetler gibi sebep üzere söylenir. Nasıl ayetlerin birçoklarının sebebi nüzulü varsa hadislerin de sebebi vurudu vardır. Ortaya çıkış sebebi vardır. Bu hadisin de ortaya çıkış sebebi var. Ve bu sebebi biz hadisleri şerh eden kitaplarda görüyoruz. Fethül Bari'de İbni Hacer bu hadisin bir olaya bağlanmasına itiraz eder. Ve biraz sonra size aktaracağım olayla alakası olmadığını söyler. Ama aynı İbni Hacer sahabi kaynağı olan El İsabe'de olayın kahramanlarından biri olan hanımın tercüme-i halini bize verirken bu olayı nakleder. Dolayısıyla her ne kadar itiraz etse de İbni Hacer aslında bu hadis bir olaya bağlı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanından süzülüp gelmiştir. Nedir peki olay? Olay şu dostlar. Muhacirlerden bir hanım sahabi, adı Ümmü Kays, Medine'ye hicret etmek istiyor. O güne kadar hicret edenler olmuş, etmeyenler olmuş, kalanlar olmuş. Müslüman olup da hicreti düşünmeyenler de var. Ümmü Kays isimli hanım sahabi hicret etmeyi düşünenlerden biri. Ama adını bilmediğimiz bir erkek sahabi Ümmü Kays'a talip olmuş, evlenmek istemiş. Ümmü Kays demiş ki senin evliliğini kabul ederim ama bir şartla. Benimle beraber Medine'ye hicret edersen Medine'de evlenebiliriz. Bu erkek sahabi de hicret etmeye gönlü olmamasına rağmen o ana kadar sırf Ümmü Kays'la evlenmek için hicret yoluna düşmüş. Diğer muhacirler gibi Medine'ye gelmiş, Medine'de yerleşmiş, evlenmişler. Olay sahabi arasında duyulunca bu zata muhaciru Ümmü Kays denmeye başlanmış. Ümmü Kays'ın muhaciri. Olay Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a intikal edince Allah Resulü de bu hadisi beyan buyurmuş. Kimin hicretinin niyeti ne ise alacağı odur demiş. Ben biraz araştırdım. Dedim ki acaba daha sonra nasıl bir hale ulaşmış hem Ümmü Kays hem de onun karşısındaki olan o erkek sahabi. Şunu söyleyeyim dostlar, erkek sahabi hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Kimdir, nedir, necidir, başladığı bu yolu nasıl bitirmiştir bilmiyoruz. Ümmü Kays hakkında da bilgimiz yok. Ümmü Kays hakkında bize bilgi veren ister rical kitapları olsun, ister tabakat kitapları olsun, ister hadisleri şerh eden kitaplar olsun, verdikleri bilgi birkaç cümleyi geçmez. Mesela sahabe kaynaklarına bakın, İbni Abdilber'in El-İstiab'ında bir tane Ümmü Kays görürsünüz, o da hadiste adı geçen insan değildir. Üstül Gabe'nin sahibi İbnül Esir 3 tane Ümmü Kays sayar. İbni Hacer ile Zehebi 6 tane Ümmü Kays sayar. Bu 6 taneden bir tanesidir. Ama hakkında çok fazla bilgimiz yoktur. Sayılan Ümmü Kayslardan bir tanesi Ümmü Kays binti Muhsin el-Esedidir. Meşhur sahabi Ukaşe'nin kız kardeşidir. Biz Ukaşe'ye Ökkeş deriz. Ukaşe'nin kız kardeşidir. Olsa olsa budur. Ama o olduğuna dair de kitaplarımızda bir karine yoktur. Bir delil yoktur. Sadece onun hayatı farklı bir biçimde aktarılır. İkinci Ümmü Kays, Ümmü Kays el-Ensari'dir. Nispetten de anladınız. El-Ensari'dir yani Ensardandır. Medinelidir, bu olayın kahramanı olması mümkün değildir. Üçüncü Ümmü Kays, Ümmü Kays binti Ubeyd'dir. Bu da Beni Neccar'dandır. Yani bu da Medinelidir, bu da olayın kahramanı olması mümkün değildir. Dördüncü Ümmü Kays, Ümmü Kays binti Kays el-Ensari'dir. O da Ensardandır. Beşinci Ümmü Kays, Ümmü Kays el-Huzeyli'dir. Hüzeyl kabilesine mensuptur. Olayın kahramanı olması mümkün değildir. Altıncı Ümmü Kays işte bizim aradığımız Ümmü Kays'tır. Üstül Gabe'de, El İsabe'de nispet vermezler. Kimdir, babası kimdir, hangi kabileye mensuptur bilmiyoruz. Sadece onu aktardıkları yerde bu olayı söyler ve geçiştirirler. Peki neden dostlar? Dinin üçte biri olan, dinin ameli boyutunun üçte biri olan bir hadisin sebebi olacak bu insanlar ama biz onların hayatlarına dair hiçbir bilgi bilmeyeceğiz. Neden biliyor musunuz? Siz biliyorsunuz, ben birkaç kez bunu söyledim size. Bu bir sahabi edebidir. Eğer bir olayda olaya karışan insanlar olumsuz bir meseleden dolayı olayın taraftarları olmuşlarsa sahabe onun ismini anmaz, o olay aktarılır, isim ise meçhul kalır. Hepinizin bildiği bir olay var. Hani zatın biri, bedevinin biri gelir bir gün Allah Resulü'nün mescidinin bir köşesine, çok affedersiniz, bevleder. Sahabiler gadaplanırlar. Allah Resulü bırakın adamı, işini bitirsin der. Adam işini bitirir. Sonra oraya su döktürür. Sonra o zatı çağırır. Ey falan der. Mescidin şöyle adabı, şöyle edebi vardır. Bundan sonra böyle bir şey yapma diye uyarır ve adamı gönderir. Siz sahabinin yerinde olsaydınız ve böyle bir olaya şahit olsaydınız, hiç bu olayın kahramanının ismini unutur muydunuz? Bu unutulacak bir şey değil. Yapılacak iş istisnai bir iştir. Bir tane olmuştur Asr-ı Saadet'te, o da kitaplara konu olmuştur. Böyle bir olayı işleyen zat biliniyor. Aslında biz de biliyoruz kim olduğunu. Ama ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ama biliyoruz. Bu zatın ismini tarihte ancak bizim gibi cahiller araştırarak bulabilir. Çok fazlaca bilinmez ve bu zatın kimliği adeta gizlenmiştir. Neden? Çünkü bir beşerdir, bir hata etmiştir. Sahabi hataların bilinmesini ve tekrar edilmemesi için o olayı rivayet etmiştir ama isimlerin üzerini örtmüştür. Bu bir edeptir dostlar. Şu edepsiz çağ ne kadar önemli bir edeptir değil mi, taşınması gereken. Tecessüs etmek bu çağın insanının bir hastalığıdır. Olmayan şeyleri bile araştırmak bu çağın insanının bir hastalığıdır. Ama gelin bakın ki Asr-ı Saadet'in saadetli insanları böyle bir ahlak öğretiyorlar bizlere. İşte bu hicret hadisine, niyet hadisine konu olan Ümmü Kays ve karşısındaki erkek sahabinin ismi de bundan dolayı İslam hafızasından silinmiştir. Olayı biliyoruz ama tarafları bilmiyoruz. Olayda anlatılan olay, niyet meselesinde Efendimizin söylediği çok net ortada. Kim memniyet etmişse hicreti onadır ve alacağı karşılık odur. Düşünün 420 kilometre Mekke ile Medine arası. En hızlı giden 19 günde gitmiş. Bir sürü insan gitmiş. 200'e yakın ailelerin gittiğini biliyoruz kaynakların bize aktardığına göre. Her giden muhacirdir. Görüntüde böyledir. Ama defterlerin açılacağı günde Allah birilerine diyecektir ki hayır, senin hicretin Allah ve Resulüne değildi. Sen bundan dolayı bir ecir almayacaksın. Nasıl acı bir şey değil mi dostlar? Amel edecek. Ama dedik ya, o amel sıfır olarak yazılacak. Birsiz sıfır olacak. Defter kabaracak bakkal amcanın veresiye defteri gibi. Ama mizana getirildiği zaman bir ağırlığı olmayacak. Niye? Niyette sıkıntı vardı onun için. Niyet selim olmadığı için, niyete farklı mülahazalar girdiği için eli boş gidecek. Allah muhafaza. Ne kadar acı bir şey değil mi? Niçin hadis kitaplarının ilk hadisi niyettir, anladınız mı şu anda? Neden bu kardeşinizle özellikle bu yürüyüşün başına bu hadisi aldı, onu da anladınız değil mi? Daha da iyi anlamanız için birkaç örnek vereceğim. Yine saadetli insanlardan tabii ki. Asr-ı Saadet'in o güzel insanlarından. Uhud'a şöyle bir gidelim. Uhud'un öncesinden bir tabloyu aktarır bize Sad bin Ebi Vakkas. Biri bu tablonun kahramanlarından olan biri Efendimizin dayısının oğlu olan Sad bin Ebi Vakkas, öz dayısı değil ama dayılarının torunları sayılır. Diğeri ise öz halası Ümeyme'nin oğlu olan Abdullah İbni Caş. Sad bin Ebi Vakkas'a Efendimiz başka bir zaman senin duan Allah katında makbuldür dediği için Abdullah İbni Caş Uhud'un öncesinde gel kardeşim bir dua et sen amin diye de, bir dua edeyim sen amin de, bir dua edeyim et ben amin diyeyim diye onu duaya davet eder. Sad bin Ebi Vakkas dua eder. Allah'ım der, biraz sonra savaş başlayacak. Sen benim karşıma güçlü bir asker çıkar, düşman. Ben onunla savaşayım, o benimle savaşsın. Sonra ben onu öldüreyim. Sonra neyi varsa alayım üzerinden ganimet olarak Allah Resulü'nün önüne getireyim. Efendimiz'i bu işim ile, bu amelim ile memnun edeyim. Abdullah İbni Caş amindir. Sıra Abdullah'ta. Allah'ım der, ben de aynen Sad'ın istediğini istiyorum senden. Benim de karşıma güçlü bir asker çıkar. Bir düşman askeri çıkar. O benimle savaşsın, ben onunla savaşayım. Ama sonra o beni öldürsün. Sonra benim uzuvlarımı kessin birer birer. Kulağımı, gözümü, burnumu. Senin huzuruna o uzuvlarımı Uhud'da bırakmış bir biçimde geleyim. Sen bana de ki ey Abdullah ne yaptın o uzuvları? Ben de diyeyim ki ya Rabbi kirlettim. Sana getirmeye utandım. Uhud'da onları günahlarımın bir kefareti olarak bıraktım. Sad diyor ki amin diyemedim o duaya. Ama şöyle eliyle bana ittirdi. Nasıl anlaşmıştık biz? Hani amin diyecektin dedi. Zorla bana amin dedirtti. Sonra savaş başladı. Allah Resulü Uhud'un yamaçlarından yiğitlerini bir aralık seyrediyor. Yanında bir grup sahabiyle. Daha işin bidayeti. Uhud zor bir yokuş biliyorsunuz. Orada çok acı şeyler yaşandı. Ama daha işin bidayeti. Biri dedi ki ya Resulallah şu yiğidi görüyor musun? Senin halanın oğlu olan Abdullah'tır. Bak nasıl da kahramanca savaşıyor. Efendimiz şöyle gururla bir baktı. İnşallah o cennetliktir dedi. Sonra biri dedi ki ya Resulallah şunu da görüyor musun? Haris'in oğlu Kuzman 9 tane Mekkeli'yi yere serdi. Kendi de yaralandı. Ne oldu biliyor musun? Ashab zannetti ki aynı müjde Kuzman için de gelecek. Ama Efendimiz aynı müjdeyi vermedi. Bir anda yüzünün rengi değişti Efendimizin. Kaşlar çatıldı. Alındaki o çizgi ortaya çıktı. O cehennemliktir dedi. Ravi diyor ki biz şok olduk. Bir anda Efendimizin o sözünün manasını ve maksadını anlayamamıştık. Uhud ilerliyor. Kuzman yaralanmış düşmüş. Asım İbni Ömer İbni Katade isimli bir sahabi Kuzman yaralıyken yanına varıyor. Ey Kuzman diyor. Müjdeler olsun sana. Allah ve Resulü için bu meydanda kılıç salladın. Şimdi de şehadetin kapısındasın. Eğer ölürsen bu meydanda Allah ve Resulünü memnun etmiş bir biçimde ölüp gideceksin. O ana kadar Kuzman içinde sakladığı niyeti ortaya çıkarır. Ey İbni Katade'dir, beni buraya getiren ne Allah'ın dini, ne de Muhammed'in şerefiydi. Ben buraya Medine'nin hurmalıklarını savunmak için geldim. Sonra ne olur biliyor musunuz? Dayanamaz acılara. Yanındaki askerlerin bir tanesinin okunu alır. O oku kendisine saplar ve intihar eder. İbni Katade şok olmuştur. Anında koşar Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah şöyle şöyle oldu der. İbni Katade olayı anlatınca sahabi anlar. Efendimizin niçin kuzman için cehennemliktir dedi. Niyet işte dostlar. Niyet. Niyet selim olmasa amelin ne kıymeti var? Uhud'un meydanındasın. Müslümanların safındasın. Peygamberin ordusundasın. Ne kıymeti var? Eğer niyetin o amele uygun değilse alacağım budur. Bakın biz Kuzman'ı böyle anlatıyoruz. Abdullah İbni Cahş'ı da öyle anlatıyoruz. Abdullah şu anda Uhud'un meydanında Seyyid-i Şüheda olan Hamza'yla Mus'ab ile koyun koyuna yatıyor. Aynı mezarda beraberce istirahat ediyorlar. Kuzman'ın ise mezarını bilenler yok. Niyet işte. Niyet selim olursa akıbet hayır olur. İşte bu kadar önemli dostlar. Efendimiz başka bir hadisinde bu olayın önemine dikkat çekme adına şunu söyler. Bu az sonra size aktaracağım hadisi de bize Müslim İmaret bölümünde, Tirmizi Züht bölümünde ve daha nice hadis kitaplarında geçer. Der ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hesapların görüleceği gün Allah ilk önce şehitleri çağıracak. Şehitlerin amel defterleri açılacak. Allah onlara verilecek olan müjdeleri ve mükafatları söyleyecek. Sonra o şehitlerin içerisinde olan bir zümreye diyecek ki siz ayrılın. Onlar diyecekler ki ya Rabbi biz de senin dinin için mücadele verdik. Biz de senin dinin için kanımızı akıttık. Allah diyecek ki hayır, yalan söylüyorsunuz. Siz insanlar ne kadar da cesur desinler diye o meydana çıktınız. Asıl niyetiniz buydu. El ne der diye çıkmıştınız, el de dedi. Alacağınızı aldınız. Varacağınız yer cehennemdir. Sonra Allah alimleri çağıracak. Şehitlerden sonra. Alimler içerisinden bir zümreye de diyecek ki siz ayrılın. Onlar diyecekler ki ya Rabbi herkes dünyalık mallar peşinde koşarken biz ilim peşindeydik. Gecemizi gündüzümüzü feda ettik. Eşimizi evladımızı feda ettik. Biz ilim rahlelerinde dirsek çürüttük. Sen niye bizi ayırdın diyecekler. Allah da diyecek ki siz o ilmi insanlara caka satmak için, hava atmak için öğrendiniz. El nedir? El de dedi. Size benim vereceğim bir karşılık yok. Sizin yeriniz de bir öncekilerin yeridir diyecek. Sonra zenginleri çağıracak. Mal kazanan ve o malını Allah yolunda infak edenler gelecek. Onlar içerisinden bir zümreyi de ayıracak. Onlar da niçin ayrıldıklarını sorduklarında Allah onlara diyecek ki siz benim için vermediniz. El nedir diye verdiniz. El alkışlasın diye verdiniz. El de alkışladı. Benim size vereceğim bir şey yok. Hadis böyle dostlar. Bu Allah Resulü'nün gayb olan, bizim için gayb olan ahirete ait bir meselenin dünya zihinlerinin anlayabileceği bir halde bir resmedilişi, bir tablosudur. Üç sınıf, mücahit, alim, kerim, zengin olup o zenginliğini Allah yolunda feda eden. Bu üç sınıftan daha güzel bir sınıf var mı? Dördüncüsü var mı Allah aşkına? Bize hangisini olmak istersiniz deseler, üçünden birini seçeriz. Ama üçünden biri olmak da yetmiyor. Üçünün de maksadının da maksudunun da Allah olması lazım. Eğer Allah değilse eli boştur. Eğer Allah değilse el nedir kaygısıysa, el görsün, el bilsin, el alkışlasın, el gıpta etsin diyen ahirette şu elleri boş bulacaktır. Çünkü el diyecektir. El der, el alkışlar, el gıpta eder, el birçok şey söyler. Ama elin demesi Allah'ın demesinin yerini tutmaz dostlar. İşte bu mesele bu kadar önemli. Daha neler neler söylenir bu meselede ama ben daha fazla yormayacağım sizi. Niyet muhasebesi başlığı altında bu söylediklerim, özellikle niyet hadisi ve çerçevesinde söylediklerim, özellikle Asr-ı Saadet'ten size aktarmaya çalıştığım o tabloların mesajlarının söyledikleri ve burada söyleyemediklerim birçok meselenin de bize bakan yönünden 5 temel ders çıkarmak zorundayız. Bu 5 temel ders aslında bu yolda yürüyen her insanın heybesinde sürekli olmalıdır. Eğer niyetin muhasebesini yapmazsa Allah korusun dostlar, şurada başlar, yolu böyledir ama varacağı yer şöyle olur. Tam aksi istikamete gider. Hazreti Ali'ye nispet edilir ama doğru mudur nispetini bilmiyorum ama söz güzel bir sözdür. Yanlış cetvel doğru ölçü vermez. Eğer cetvel yanlışsa ölçeceği şey de yanlış olur. İşte niyet doğru cetveldir. O doğruysa eğer Allah'ın izniyle amel de doğrudur. Allah'ın izniyle o amel Allah katında makbul ameldir. Ya öyle değilse? Öyle değilse dostlar ameldir ama amel defterine yazılmış koca bir sıfırdır. Allah korusun. İşte biz işin sonunda böyle bir halle karşılaşmamak için 5 önemli ilkeyi niyet muhasebesinde en temel ilkeler olarak edineceğiz. Nedir bunlar? 1. Niyet ne yaptığını bilmek olduğu gibi ne için ve kimin için yaptığını da bilmektir. Niyet ne yaptığını bilmektir. Namaz kılıyoruz değil mi? Ne yaptığımızı biliyoruz. Peki kimin için? Ne için? Farzın riyası olmaz, doğrudur. Bu bir ilkedir. Allah Resulü de onun için farzları cemaatin içinde, nafileleri evinde kılar. Eğer nafile bir namazsa niyetin ne? Hiç evinde kılmadığın evabin namazını eğer sen dostlar pazarda görsün diye mescitte kılmışsan yandın dostlar. Namaz kıldın ama yandın. O amel başına bir derttir. Namaz kıldın ama başına dert açtın. İşte onun için diyoruz ki niyet ne yaptığını bilmek olduğu gibi ne için ve kimin için yaptığını da bilmektir. Amellerine bak. Neyi kimin için yaptığının muhasebesini yap. Yap ki defterin kabarık ama kıymetsiz olmasın. Yap ki kazancın sadece el nedir kaygısı olmasın. Eğer sen el nedir kaygısıyla yaşarsan elden çok şey duyarsın ama eli boş bulursun. Allah nedir kaygısıyla yaparsan az şey de yapsan çok şey bulursun. Dolayısıyla niyetli yaşamak, senin niyetli yaşamak bilinçli ve şuurlu yaşamaktır. Bilinçli ve şuurlu yaşayan bir mümine Allah iki ödül verir. Feraset ve basiret. Birinin dermanı bilinç, Birinin dermanı şuurdur. O da ancak selim niyet ile kazanılır. Bu birincisi. İki, niyet, tabii ki selim niyet, yüzün sadece ve sadece Allah'a ve ahirete dönük olmasıdır. Eğer sen böyle yaşarsan, Allah yar, cennet diyar olur. Eğer böyle yaşamazsan, şeytan yar, cehennem diyar olur. Allah korusun. Yüzü, maksadı, menzili, maksudu Allah'a bağlamak. Selim niyet budur işte. Üçüncüsü, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bu sözü Allah Resulü'nden başka hiç kimse söyleyemez. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Nebevi bir müjdedir bu. Niyeti âli olan, yüce olan o ameli işlemeye güç yetiremezse bile niyetinin karşılığını alacaktır. Nasıl mesela dostlar? Çok uç bir örnek vereyim. Her sabah evinden çıkan bir Müslüman ben Kudüs'ün fatihi olacağım diye çıkarsa Selahaddin olmasa bile Selahaddin'dir. Bu böyledir. Her sabah evinden çıkan adam ben bugün dönmeyeceğim, Allah yolunda feda edeceğim bu bedeni derse akşam eve dönse bile şehit olarak dönecektir. Her sabah dükkanının kapısını selim bir niyet ile açan birisi 13 saat dükkanında mal alıp mal satarken bile hesap defterine bir şeyler yazdıracaktır. Her sabah uyandığında bir anne evinin işlerine başına kattığı bir birle, yani selim bir niyet ile o hayatının, o gününün tamamını ibadet haline dönüştürecektir. Allah Resulü söylüyor. Niyet et, olmasa bile al karşılığını. Çünkü amelinden daha hayırlıdır. Çünkü bunu söyleyen sözün sultanı biliyor ki her sabah Kudüs'ün fatihi olarak evinden çıkan adam ya Kudüs'ün fatihi olacaktır, ya Kudüs'ün fatihlerine yardımcı olacaktır, ya da Kudüs'ün fatihi olabilecek birinin babası olacaktır. Bu budur. Başka da yolu yok bunun. Onun için müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bu da üçüncüsü. Çok şey söylenir dostlar bu maddeler için ama ben biliyorum ki siz az sözle çok şey anlarsınız. Onun için hızlı hızlı geçiyorum. Dördüncüsü, niyet oku ama okuyacağın niyet sadece ve sadece kendi niyetin olsun. Başkasının niyetini okuma gibi bir hakkın yok. Böyle bir hakkımız yok. Böyle bir hakkı Allah bize vermez. Başkalarının dışarıya vurmadığı gerçek niyetlerini bilmek bir beşer için mümkün değildir. Ancak peygamber olursan mümkündür. O da Allah eğer sana o gaybi bilgiyi, yani mutlak gayb bilgisinden bir parça verirse haberdar olursun. Vermezse haberdar olmaz. Dolayısıyla başkalarının niyetini okuyan, aslında o öyle yapıyor ama onun amacı şu deyip arkadaşlarını, dostlarını ya da düşmanlarını böyle niteleyen insan Allah'ın alanına müdahale etmiştir. Allah'ın alanına müdahale eden asidir. O alan da mayınlı bir arazidir. Orada gezenin akıbeti bellidir. Allah'a ait alan sadece ve sadece Allah'a hasredilmelidir. Beşincisi ve sonuncusu. Niyetin selimiyeti gayretullahı harekete geçiren en önemli vesiledir. Gayretullah nedir biliyorsunuz değil mi? Ben başka bir kelimeyle nasıl ifade ederim diye biraz düşündüm de bulamadım. Çünkü Türkçe'de bunu çok da karşılayacak ikinci bir kelime bulmak mümkün değil. Gayret Allah'ın, tabir caiz ise eğer, aşka gelmesidir. Allah'ın yapacağı şeylere sünnetullahının gereği farklı anlamlar yüklemesidir. Eğer niyet selimse az amele Allah çok karşılık verebilir. Eğer niyet selimse az işe Allah çok büyük değer verebilir. Eğer niyet selimse Allah o işe rahmet ve bereket indirebilir. Nasıl? Bu mesele biraz sıkıntılı bir mesele olduğu için bir örnek vereyim buna. Madem hep Uhud'dan konuştuk, Uhud'dan devam edelim ve bitirelim. Uhud'un sonları. Efendimiz bitap düşmüş, yaralanmış, kan kaybetmiş, zor hal yürüyor. İki sağda yaslanmış yürürken, sağında Sad bin Muaz var, solunda Sad bin Ubade var. Zorlanarak yürümeye çalışıyor Uhud'un yamaçlarından dağın biraz daha yükseklerine doğru. Bir noktaya geliyor Efendimiz, bitap düşüyor. Bir kayayı görüyor. Şu kayanın üzerinde biraz dinleneyim diyor. Ama o kadar yorulmuş ki Allah Resulü bir türlü o kayanın üzerine çıkamıyor. Talha İbni Ubeydullah da uzaktan Efendimiz'i seyrediyor. Bakıyor ki Allah Resulü çıkmak istiyor ama çıkamıyor. Yaralı o da. O da Uhud'un kahramanlarından. O da Uhud'da gerçekten çok büyük bir destan yazan isimlerden. Hatta ashab-ı kiram Uhud'u anlatırken, eğer Uhud'a bir gün denecekse o gün Talha'nın günüdür deyip onun o gün ortaya koyduklarını anlattıkları birisidir. O haldeyken, yaralı bir halde koşa koşa gelir Efendimizin yanına. Ya Resulallah der, ben sana merdiven olayım. Bas benim omuzlarıma ve çık der. Eğilir, Allah Resulü'nü omuzlarına alır ve Efendimiz'i o taşın üzerine çıkarır. Allah Resulü orada şöyle bir şey söyler. Evcebe Talha. Talha'ya cennet vacip oldu. Büyük bir müjde. Talha gözyaşları içerisinde. Ya Resulallah, bu kadar küçük bir amelle mi? Ben ne yaptım ki? Sadece sana merdiven olmak, omuzları sana vermek, cennetin vücubiyetini kazandırır mı? Ben bu kadar küçük bir amelle cenneti kazandım mı? Talha'nın o gün ne kadar bilmediği, o gün öğrendiği, bizim de öğrendiğimiz bir hakikat bu. Gayretullah'ı hareket ettirirseniz ufacık bir adım böyle güzel bir mükafat ile karşılanır. Onun için biz de diyoruz ki niyetin selimiyeti gayretullah'ı harekete geçiren en önemli vesiledir. Ne diyelim dostlar? Dediğimizi dedik. Ancak bu kadar diyebiliriz. Allah inşallah bizlerin de niyetlerine selimiyet versin. İş yapıp da varıp o dergaha eli boş olarak gelmek kadar zor bir şey yok. Bir ömür gayret göstereceksiniz. Hesap defterleri açılıp, hükümler verilip, kalemler kırıldığı zaman o mizanın da o hükmün de sahibi olan, ahkemul hakimin olan Allah benim için değildi deyip yüzümüze çarpacak. Vah ki vah işte. İşte o vahı etmemek için, keşke dememek için, eyvah dememek için yürüdüğümüz bu yolun niyetini selim kılmamız lazım. Eğer selim olursa Allah niye çok amel işledin diye sormaz bize. Benim için mi? bitti der, şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle, nebilerle beraber kılar. Allah bize bunu nasip eylesin. Niyetlerimizde var olan hastalıkları gidersin. Niyetlerimizde var olan başka mülahazalara kapı açtırmasın. Kendi için yaşasın. Kendi için coştursun. Kendi için koştursun. İşin sonunda da kendi için inşallah bu emanetlerini alsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.